Καρδιά μου τραβώ το ξελιγόνο. Και με τα φύλλο καρδιά μου τραβώ το ξελιγόνο. Όταν πουκάρω τότε και τον αργύλε τσακώνω. Κατά κακή μου σύμπτωση σωθήκε το χασίσι. Κατά κακή μου σύμπτωση σωθήκε το χασίσι. Τούτε και τζιξηγήθηκα να το ξαναπατήσει. Γεια σου Ανέστο μου κερδίσει. Ταβέρνα πάω, δυο ποτήριες σε φέτεινο καθόμαι κοπανάω. Δυο ποτήριες σε φέτεινο καθόμαι κοπανάω. Και ξεπουκάρα τότε και με στη ταβέρνα πάω. Για το τσάρδι μου πάγε να είχα γίνει στην πένα. Για το τσάρδι μου πάγε να είχα γίνει στην πένα. Σουρα στρέλωσαν έγινα και φύγα από την ταβέρνα.